Kapisan Timotius bab 5. Wong kang wis tuwa aja kok srengeni, nanging elingno kaya dene marang bapa. Wong nom-noman padha elingno kaya dene sedulurmu. Para wong wadon kang wis tuwa kaya dene ibu, para wong wadon kang isih enom kaya dene adimu, kalawan ati kang resik. Para rondo kang tetep dadi rondo lan uripe ijen, iku padha ajenono. Nanging rondo kang duwe anak utawa putu, anak utawa putune iku prayogane luwih dhisik padha sinau bekti marang keluargane dhewe, lan males kabecikane wong tuane tuwin embae, amarga iku kang dadi keparenge Allah. Dene rondo kang tetep dadi rondo, kang uripe mung ijen, iku pangarep-arepe marang Allah lan tansah nenuwun sarta ndedonga rina wengi. Nanging rondo kang uripe ngujo kasenengan, iku wis mati sajroning urip. Sakehe rondo mau padha elingno bab-bab iki supaya uripe tanpa cacat. Dene menawa ana kang ora mikirake sanak sedulure, apa maneh brayate, iku wis murtad lan luwih ala katimbang karo wong kang ora pracaya. Rondo kang kadaftar iku, kang umure ora kurang saka 20 taun, kang mung omah-omah sepisan, lan kabukten anggone wis nindakake panggawi becik, kayata gulawentah anak, demen aweh pamondoan, ngwisui sikile para sedulur tunggal pracaya, nulungi wong kang uripe keserakat, cekake kang tansah merlokake nindakake sarupaning panggawe becik. Para rondo kang luwih enom iku aja kok daftar, awit menawa ketaman nafsu birai kang jalari pisai saka Kristus, banjur padha kepingin omah-omah, satemah padha nyingkur kasetyane kang sekawit marang panjenengane, iku padha nekakake paukuman tumrap awake dhewe. Sarta maneh sarana mlebu metu ing omahe wong, padha kulino keset-kesetan, malah ora mung keset-kesetan wae, nanging iya seneng nyatur lan nyampuri urusane wong liya, sarta ngandak-ngandakake prakara kang ora patut. Awit saka iku, karepku supaya rondo-rondo kang isih enom padha omah-omah maneh, padha duwe anak, nuntun brayate, sarta aja padha aweh dadaan marang mungsuh kanggo ngololo jeneng kita. Amarga wis ana sawetara rondo kang kesasar nuruti iblis. Menawa ana wong kang pracaya, lanang utawa wadon, kang ing brayate ana rondo randane, wong iku mbiyen tuwa para rondo mau, supaya padha ora dadi sesanggane pasamuan. Sarana mangkono, pasamuan bisa mitulungi rondo kang uripe ijen. Para pinituwa kang becik pangrehe iku pantes diajeni tikel loro, luweh maneh kang kanthi tumemen anggone khotbah lan memulang. Sabab ing kitab suci ana pangandika mengkene, sapi kang lagi dianggo giling aja dibrangus, lan maneh wong kang nyambut gawe iku patut oleh pituwasi. Aja ngladeni pandakwa marang sawijining pinituwa, kajoba yen ana seksine loro utawa telu. Wong-wong kang padha nglakoni dosa iku welehna ing ngarepe wong kabeh, supaya wong-wong liyane uga padha wedi ana ing ngarsane Allah lan Kristus Yesus sarta para malaikat pepilihane. Aku weling kalawan temen-temen marang kowe, gatekno pituduh iki tanpa sangga rungi, lan tumindakmu ing samubarang ditanpa pilih kasih. Aja kesusu numpangake tangan marang wong, lan aja nganti katut ing dosane wong liya. Jaganen resi ing atimu dhewe. Aja mung ngombe banyu wae, nanging tambahana anggur sedithik. Amarga wetengmu ringkih lan awakmu kerep lara. Dosane wong sawetara iku wis cetha banget, kaya-kaya ndisiki wong-wong mau menyang pangadilan. Nanging dosane wong sawetara maneh lagi cetha besuk. Semono uga panggawe becik iku enggal kasumurupan, lan yen ora mangkono, panggawe iku tetep ora tansah kaaling-alingan.